Έλα, ο Ζωής. Εγώ ναι. Θέλω να σου δώσω μια πληροφορία, ρε φίλε. Οπ, δώσε, σημειώνω. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Το 1991 έγινε μια μεγάλη τότε καμπάνια για το νερό. Είχε γεμίσει όλη η Ελλάδα με αφίσα, γύρω του αφίσα. Προσέχουμε για να έχουμε, έλεγε. Και είχε μια βρύση με μια σταγόνα νερού. Αυτή η καμπάνια τότε πήγε 9 δισεκατομμύρια δραχμές. Καλά μου φαίνεται. Θα μπορούσαν να δώσουν κανένα φράγκο παραπάνω, το τσιγκουνεύτηκανε. Ψάχτε τώρα, παιδιά, αυτό το πράγμα. Έχει πολύ ζουμί. Ωραία, άντε και το ψάχνουμε. Γιατί? Τότε πρωθυπουργός ήταν ο πατέρας Αυθουνού που λέει σήμερα ότι θα μας σώσει. Ξέρω. Να κάνω μια ερώτηση. Εσείς τι σχέση έχετε με αυτή την υπόθεση? Καμία σχέση. Απλώς μου την έδωσε ένας φίλος την πληροφορία και εγώ τη μεταφέρω. Ταξιτζής. Δεν έχει σημασία, μωρέ. Έχει σημασία με ταξιτζής να το ψάξω. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Όχι, δεν είναι ταξιτζής. Δεν ξέρω αν είναι έγκυρο τότε. Αποστόλη μας. Σε πάνω για διασταύρωση. Μόνο εσύ μπορείς να μην ξεμπλέξεις. Πού είσαι εσύ, Μαρή? Μια χάνεσαι, μια βρίσκεις. Τι πώς θα καταλάβω? Κοίταξε, έκανα λίγο διακοπούλες. Καλά έκανες. Την ψυχολογία σου δεν έχω πιάσει, αλλά δεν πειράζει. Πες μου, τι κάνεις. Τι δεν έχει πιάσει, αγάπη μου? Την ψυχολογία σου, αλλά δεν πειράζει. Καλά είσαι? Νόμιζα την ιδεολογία μου και τρόμα. Όχι, παιδί μου, την ιδεολογία σου, αν υπήρχε, θα την είχα καταλάβει. Λοιπόν, δεν μου λες, αληθεύει ότι εσύ είπες, απεκάλεσες τον Καμένο Ικαριώτη, ότι είναι από την Ικαρία? Δεν θυμάμαι. Ο ντόπιο, όχι, ξέρω ότι δεν είναι ντόπιο, αλλά πηγαίνει εκεί συνέχεια, το ξέρω. Γαλαξιδιώτης είναι, παιδάκι μου, μου το είπανε κάτι γαλαξιδιώτησες καραμπινάτες. Εντάξει, δεν αποκλείεται. Πώς, γιατί, κοίταξε, βέβαια δεν στεναχωριούνται, γιατί δεν έχουν καμία ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτόν. Ξέρεις τι λέει το τραγούδι για το γαλαξίδι? Το γαλαξίδι είναι μικρό, μα έχει πολλά καράβια. Έχει κορίτσια όμορφα και ναύτες παλικάρια. Λοιπόν, μου λένε από το δεύτερο αυτό καμία σχέση το δίπορτο ψυγείο, το κατάλαβες? Παλικάρι είναι πάντως, απλά δεν είναι μόνο ναύτες, είναι και αεροπόρος, είναι και πεζικάριος. Είναι όλα μαζί. Δηλαδή είναι παλικάρι επί τρία. Χαίρονται οι γαλαξιδιώτησες που απέκρυψε την καταγωγή του, κατάλαβες, αγοράκι? Τώρα μην μου θυμίζει γαλαξιδιώτησες, γιατί είχα μια ιστορία με μια γαλαξιδιώτησα που δεν με πήρε τηλέφωνο ποτέ μετά. Ρε, οι γαλαξιδιώτησες είναι ωραίες γυναίκες. Ωραία ήταν, γι' αυτό είχα την ιστορία. Έμπλεξα, αλλά δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο η μαλακισμένη. Κοίταξε, εάν φορούσες αυτή τη μουτσούνα που φοράς, την καταλαβαίνω. Δεν τη φορούσα, ήμουν λίγο πιωμένος, εντάξει. Αν είχες αυτό που έχεις από κάτω, δεν θα έφευγε η κοπέλα. Εσύ ήσουν ο άτολμος, εσύ ήσουν ο υπεύθυνος. Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι, σπούδαζε μαθηματικό στην Πάτρα, οπότε μάλλον σοβαρή ήταν, οπότε γι' αυτό δεν πήρε. Καλησπέρα. Με περίμενες? Ναι. Α, αλήθεια. Αφού κάθε μέρα παίρνεις. Μαϊντανός που λέμε. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Μαϊντανούλη. Είσαι χρήσιμος για τα φαγητά όμως, τα περισσότερα. Ναι, είδες. Να τα, να τα λέμε όλα. Έτσι, μπράβο. Για πες. Μετά τα 6-7 χρόνια καταστροφής εξαιτίας των μνημονίων, ο Τσίπρας τα μάζεψε χθες και μιλούσε στην Κεντρική Επιτροπή που ήταν για καταστροφική πενταετία. Εξαιρείται δηλαδή το δικό του μνημόνιο. Αφού τώρα έχουμε μπει σε άλλη ράγα. Τη ανάπτυξη, τη εξόδου από τα μνημόνια, όλα αυτά. Αλλά για να δω, θα το καταλάβω. Λάβετε ή θα κάνετε πίσω γύρισμα στο γουρλό του Siemens? Το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επικοινωνίας τι είναι? Τι είναι? Ήρθε να το φοβορεί Ρουσόπουλο και τον βάλανε εκεί πέρα πρόεδρο. Κάτι θα ξέρουν αυτοί. Μια και το έπες και μου ήρθε συνειρμικά, ένα ωραίο ξέπλυμα που κάνει ο Σκάι στο Βατοπέδι. Ένα ωραίο ξέπλυμα. Τον Εφρέμ συνεντεύξει, κάτι ντοκιμαντέρ και αυτά. Μια χαρά. Α, ναι, είχαν πάει δύο οι μεσημεριανοί, είχαν πάει στο Βατοπέδι και ναι, πήραν συνέντευξη. Ξεπλήθηκε όσο μπορούσε, ξεπλήθηκε. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, τι να κάνουμε αφού του στείλαν αποστολή? Καμία δουλειά. Αρκεί να μιλάμε για δουλειά. Τη μαλακία του Τζίμερου τη διάβασα. Γεννούρια. Τι άλλο είπε? Για τον Παύλο. Α, όχι. Τι διαφορά λέει έχει ο Παύλος με ένα φασίστα? Απλά λέει ότι και ο Παύλος είναι ένας φασίστας και η διαφορά του λέει ότι είναι σε ένα οχημαχαίρι. Στο ότι ο ένας σκότωσε τον άλλον, κάπως έτσι. Δεν το κράτησε ακριβώς, γιατί δεν αντέχεται να το κρατήσει. Συνεπές για Τζίμερο μου φαίνεται πάντως. Συνεπές. Δεν ξέρω αν τον έχουν ψηφίσει. Δεν με ενδιαφέρει αν τον έχουν. Στην περιφέρεια νομίζω ότι τον έχουν ψηφίσει. Ταιριάζει όμως. Δηλαδή, αν δεν τα πει ο Τζίμερο αυτά, ποιο θα τα πει? Δηλαδή, σκέψου το λίγο. Δηλαδή, Χρυσαυγή, τι θα κάνουμε, ρε φίλε? Τι εννοεί? Δηλαδή, το βάζει σε κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Ωραία, χαίρομαι. Μια καταγγελία θέλω να κάνω. Και δεν κάνει. Βάλει κουκουλίτσα, εξηγήσου. Ρίχτη. Παρακαλώ. Βάλει την κουκούλα και ξεκίνα τη ρουφιανιά. Σχετικά με την εκπομπή του Τράγκα ήθελα. Α, εσωτερική ρουφιανιά, πείτε μου. Λοιπόν, δεν είναι ρουφιανιά. Αφήστε να το κρίνω εγώ στο τέλος. Είναι χυδαία η ιστορία αυτού σήμερα το πρωί. Είχα μέσα παιδιά και η φρασολογία του ήταν φοβερή. Λοιπόν, επειδή ακούμε συνέχεια το Real, μη μα κάνει να αλλάξουμε ραδιόφωνο, να αλλάξουμε σταθμό. Τι είναι αυτό το πράγμα? Μα ξέρετε τι είπε σήμερα το πρωί? Τι είπε. Δεν ακούγατε τι έλεγε. Δεν έτυχε. Δεν έτυχε. Δώστε μου έναν υπεύθυνο τη διεύθυνση εκεί πέρα. Εγώ είμαι υπεύθυνο, η διεύθυνση. Κηφισία 215. Δεν ακούσατε τι έλεγε, έτσι. Δεν έτυχε να ακούσω σήμερα. Αν θέλετε, πείτε μου για να καταλάβω. Είχαμε παιδιά μέσα και μιλούσε χιδέα περί διανύσια, περί πράγματα, δηλαδή φοβερά πράγματα. Μισό λετάκι. Και το ακούσανε αυτό παιδιά. Παιδιά, ναι, γιατί τα είχα και πήγαινα στο σχολείο. Τι ηλικία. 12 και 15. Είναι στην ηλικία πρέπει να μαθαίνω για τα γαμπίσια, δεν πιστεύετε. Λοιπόν, εντάξει, αφήστε, θα έρθω και να δω τον κύριο Χατζηνικολάου. Ελάτε, εντάξει. Πείτε του και για μένα. Γεια. Σε πήρα πριν, σου σκοτίζω και τον κόλο. Ακούω τώρα την Ιωλουκά. Σίγουρα σε τρολάρει η Λουκά. Σίγουρα σε τρολάρει. Έχει βάλει άνθρωπο να σου λέει μαλακίες. Δεν νομίζω. Δεν φτάνει με φύγει το μυαλό τη, έτσι. Δεν παίζει. Όχι, δεν παίζει. Δεν φοβάται τον ανταγωνισμό. Δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ. Ούτε για πλάκα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτή σε παίρνει κάθε μέρα. Περίπου. Βάζεται περισσότερο. Ναι, γεια σας. Σας παίρνω από Θεσσαλονίκη, από Ρεόκαστρο. Είμαι η Σουλτάνα, όχι η Νεολουκά. Μωρή Νεολουκά. Λέγε. Από το Ρεόκαστρο με παίρνεις κιόλας. Δεν μου τα έπες από την αρχή. Έπρεπε να το φανταστώ. Εσείς οι Χριστιανοταλιμπάν, από πού θα ήσασταν. Έχεις υπογράψει, είμαι σίγουρο, στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων την ανακοίνωση, ε. Όχι, δεν έχω υπογράψει γιατί δεν έχω παιδιά, αλλά. Αλλά συμφωνείτε όμως. Είμαι κατά των Αφγανών και των Πακιστανών. Και ξέρετε τι, είναι συνεπές. Καλά κάνετε και είστε κατά, γιατί αυτό λέει και η Εκκλησία, ε. Λοιπόν, τη Δευτέρα, ναι, κάποιος σου είπε για τη χρονιά του υδροχό. Εγώ θέλω να σου πω για την χρονιά του τράγου και της κατσίκας. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που σου λέω. Γιατί δεν μου λες για τη χρονιά του ρατσιστή. Θα σου το πω αργότερα. Ας σου απαντήσω μάλλον πρώτα για το ρατσισμό. Ρατσισμός δεν είναι το ου φωνεύσεις, ου πεις ψέματα, ου κλέψεις. Γιατί εκτός από τη σωματική ασφάλεια των παιδιών έχουμε και την ψυχολογική. Έχουμε τις αρετές. Μεγαλώνουμε και δεν σταθεροποιούμαστε, εντάξει. Σκέψου τι θα γίνει από 6-7 χρονών που θα πρέπει να αναμειχθούν με τους μουσουλμάνους. Εγώ σκέφτομαι τι θα γίνει αν κάποιο ξεκινάει, γιατί παίζει από Ρεόκαστρο, αν κάποιο ξεκινάει την κατήχηση στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ λογικό στο Ρεόκαστρο να βγάζουν αυτά όταν ξέρουμε ποιο είναι ο Μητροπολίτης. Είναι λογικό, δεν κάνει εντύπωση. Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και ο Ιερώνυμος φυλάει το χέρι του Πάπα. Ο Πάπας. Ο Ιερώνυμος δεν είναι Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι τράγος. Ο Πάπας φυλάει το χέρι του τράγου. Ξέρω ότι είναι τράγος. Εμένα θα μου πει είναι τράγος. Θα το ψάξει και θα το βρει γιατί είσαι έξυπτος. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αν το βρω δεν σημαίνει ότι είμαι έξυπτος. Αν το βρω σημαίνει ότι έχω γρήγορο ίντερνετ. Και ο Τσίπρας φυλάει το χέρι του Πάπα. Ίσον το τράγο. Αυτός ο Πάπας πια το πλένει καθόλου. Άσε το να το πλένει. Ξέρεις τι θα πει, φυλάω το χέρι. Απόλυτη υποταγή και κατεύθυνση όλους προς τον τράγο. Όχι καλέ, καλέ τα έχεις μπερδέψει. Το φυλάω το χέρι σε αυτή την περίπτωση είναι αγοράζω ψήφους. Μαζί είσαι και εσύ προσωπικά. Πρόσεχε, είναι πολύ σημαντικό. Τι είμαι εγώ. Εμπόριο ψυχών. Κλείνω τώρα, σκέψω τα όλα αυτά και θα σε πάρουμε μετά από μέρες, εντάξει. Καλά, ευχαριστώ πάντως που μου δίνεις που και μου και ένα homework. Να έχω και μια τροφή για σκέψη, μην κλείνουμε έτσι, να μένει κάτι. Ναι, κάτι τελευταίο. Τι χάλια που είναι η φωνή μου. Θέλω να σε ενημερώσω ότι η φωνή σου σε σχέση με αυτά που λες δεν είναι χάλια. Αυτά που λες είναι χειρότερα, ηρέμηση λοιπόν. Μια χαρά η φωνή. Και αφήνω να τα σκεφτείς και μετά να απαντήσεις. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, ναι, Λουκά, τα λέμε. Ναι, γεια σου. Έλα, Μοσαλάκο, είσαι καλά, φίλε. Εάν είσαι καλά, εμένα θα παίρνεις τηλέφωνο. Όχι, σε παρακαλώ. Από τότε που είδα την Όλγα. Την Όλγα και ο Βασίλη, είμαι ερωτευμένος μαζί. Όπα. Υπάρχει επετηρίδα, φιλαράκο, μαζέψου. Όχι, άκουσε με. Τι σκέφτομαι. Δεν ακούω τίποτα. Μαζέψου, υπάρχει επετηρίδα. Όταν έρθει η σειρά σου, ήρθε. Σε παρακαλώ. Μπούλο, δεν έχει, δεν ακούω καν. Φύγε. Έλα, ρε Αποστόλη. Τι ακούω, πολύ καλό ήχο έχεις, καμπάνα. Πέρυσι χρυσός, ο Κούλης, ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, δεν τον άκουσες. Α, ήταν τα κατάκα, δεν κατάλαβα. Όχι, άκου πάλι. Αυτό ναι, είναι ο Κυριάκος. Ο γουρλός ο Κυριάκος ο Ζήμενς, ο γιος του Τέρι του Χρυσού. Να το λέμε σωστά, ολοκληρωμένο. Ο κούπα ανοιχτομάτ, μιλάμε αυτό, ναι, τώρα φωτογραφίες που ήταν νέος ο Τέρις. Πρέ ίδιος, ούνα φάτσα, ούνα ράτα σου λέω. Να δώσουμε συγχαρητήρια στους γονείς στο Ρεόκαστρο, οι οποίοι δίνουν το σωστό παράδειγμα στα παιδιά τους. Έτσι πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά. Με φόβους και διχασμούς. Εγώ τους λέω ότι αφού έχουν καταλάβει ότι τα παιδιά τους έχουν μολυνθεί από το μικρόβιο του ρατσισμού και του φασισμού και έχουν γίνει ίδια σκατά με αυτούς, δεν είπανε και τα καημένα τα προστιγόπουλα και τα πωλήσουν και αυτά ρατσισμό και φασισμό. Και επειδή πολλά λένε, ας πούμε, και για την Βόρεια Ελλάδα ότι είναι ανοιχτοί άνθρωποι, ευχάριστοι και αυτά, η χειρότερη συμπεριφορά στους πρόσφυγες την είχαν οι χιώτες και οι Βορειοελλαδίτες. χθες. Άμα κάνεις μια βόλτα στο ίντερνετ, θα δεις τι γινόταν στις Σέρες, τι γινόταν στη Θεσσαλονίκη, που πηγαίνανε οι Παλαιολαδίτες, οι ντόπιοι και κέγανε τις σκηνές και διάζανε τους πόντιους και τους πρόσφυγες. Οι Έλληνες, και όλα, ναι, ναι, και όλοι αυτοί οι καλοί θύμιγες Βορειοελλαδίτες έχει βγει επειδή πήγανε πολλοί πρόσφυγες και πόντιοι εκεί πέρα. Η πόντια ήταν αυτή η πρόεδρος των Αρτοπιών, η οποία είχε πάει πάνω της στο θέμα με τους πρόσφυγες και είχε πει θα δίνουμε όλοι που να ρέει στους πρόσφυγες. Και το άλλο το πόσο μαλακές είναι οι δεξιοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γαμίσει κυριολεκτικά το λαό, έχει γαμίσει την εργατική τάξη και βγαίνουν αυτοί με αυτά τα δίθεν τακτικά που λένε και θα τον κάνουν το ΣΥΡΙΖΑ στα μάτια του κάθε αμόρφωτου Λούμπεν, φασίστα από το πέραμα που ψηφίζει η Χρυσή Αυγή ή η ΣΥΡΙΖΑ ή ό,τι του πει ο Μαρινάκης να φαίνεται ο Πολάκης ήρωας και τακτικός σύντροφός του. Έλα μου φάγεις τη ζωή μου, φάγεις τι θες. Γαμώ, τι περιμένεις, να πάει και 10 να πάρεις τηλέφωνο. Και το σήκωσα όχι για άλλο λόγο, για να μην λες ότι καθυστερώ και ότι λείπω. Πάντα καθυστερείς εσύ, είσαι γρήγορος. Ω, δεν είμαι γρήγορος, γιατί να μην απολαύσω. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Γρήγορος να είσαι εσύ στα γεράματα που δεν έχεις πολλά κουράγια. Το κάνεις 2 λεπτά γιατί μετά μπαίνει μέση πρώτη. Τώρα θα σου λέγα, ξέρεις, ένα κόλπο το έλεγα και σε ένα μπιτσιρικά. Θα σκέφτεσαι εκείνη την ώρα που σου έρχεται δυσάρεστα πράγματα. Παραδείγματος χάρη τον Έμφυα, ας πούμε, οπότε θα σου κόβεται. Γιατί δεν ερεθείς με τον Έμφυα. Ο Έμφυα σου κάνει εικόνα τσόντας. Τσίπρας, μεγαπάει σεξ. Όντως, αυτά παιδιά να μην πάτε σε σεξολόγους και τέτοια, να σκέφτεστε κάτι δυσάρεστο, θα σας κόβετε. Δεν είναι απαραίτητα δυσάρεστο, εσύ το βλέπεις δυσάρεστο. Είναι θέμα ανάγνωσης. Δηλαδή, σου βάζει ο Τσίπρα τον Έμφυα, το συντηρεί. Δεν στο βάζει ο Τσίπρα, τον έβαλαν άλλοι. Το συντηρεί. Τι σου κάνει ο Τσίπρας με τον Έμφυα. Τρέξε λίγο τη σκέψη και στο γαμπάει. Μην πα μόνο λειτουργικά σαν τη μαϊμού. Να σου πω κάτι, το Σάββατο πήγα στην Αγκώνα. Εγώ έπαιξα ρακετούλα, καρφιά, κάργα, στροφή. Στην Αγκώνα που κάτω στο Καπανδρίτη. Τον Κάλαμο, ναι. Είσαι από αυτού με τι ρακέτε που σπάνε τα νεύρα, έτσι. Ναι, τα κατούκα, τα κατούκα. Τα κατούκα. Δεν αργεί, γιατί είσαι και σε ηλικία που δεν έχει ενοχέ. Δεν αργεί που η ρακέτα θα εισχωρήσει, να ξέρει. Θα το γυρίσει το μάτι κάποιον νου. Ναι, καλά τώρα. Εμεί θα παίζουμε και το χειμώνα, γιατί είμαστε τσιμπουκόβλωρε σαν και εσά. Το χειμώνα να παίζετε, δεν πηγαίνουμε στην παραλία. Χεστήκαμε. Πηγαίνει το χειμώνα να παίξει όσο θέλετε. Το καλοκαίρι είναι το πρόβλημα. Δεν μου λες πρωθυπουργός είναι ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Ε, όχι καλέ. Ποιος Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης ζει ακόμα το καλοκαίρι. Είναι αυτές τις θερινές νύχτες που έχει τα όνειρα που δεν τελειώνουν. Κολόκαιρο έχει έξω βρέχει. Εκεί όνειρο θερινής ο Μητσοτάκης. Επειδή ακούω τα μέτρα τα έτσι τα αλλιώς, ποιος είναι πρωθυπουργός ρωτάω. Ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας. Και είσαι σίγουρος ότι είναι αρσενικού γένους. Ότι δεν έχει κοντό ξανθό μαλλί στη Γερμανία.